legend has it you are quite the pyro. You light the match to watch it blow. A cold bed full of scorpions, the venom stole her sanity. And if you'd never called, I might have lingered in purgatory. You wrap around me like a chain, a crown of fire, pulling me into the fire. All that dust, alone in my tower, you were just haunting the powers. Now I can see op 538. Goedemorgen en welkom. Iets na vijven. We zijn begonnen met het voorprogramma van de 538 ochtendshow. Tussen 5 en 6 blikken we altijd even terug op de show van gisteren. Met heel veel ochtendrun-updates die gisteren langskwamen. Die hoor je allemaal nog een keer voorbij komen. En Niels deed een hele rare boodschap in een winkel. Ook dat gesprek wat daaruit volgde komt zo langs. Na Bon Jovi, Living on a Prayer op 538. 538 Ochtendshow met Tim, Rick, Niels en Florentien. Zometeen vanaf 6 uur. 538. Let's pretend it's not the end of the world. dream scene. How you go from housewife to a sneaky link? Got you riding around in all type of Benz's and Rolls. Girl, you used to ride in the rinky dink. I'm the one put you in that Leontay. Fashion over model, I put you on the runway. You was rocking Coach bags, got you Sinead. Side bitch in Frisco, I call her my baby. I got a girl, but I still feel alone. If you plan me, that mean my home ain't home. Having nightmares are going through your phone. 21. Can't even record, you got me out my zone. Get a hotel, never bring them to the house. Oh God. Jack Stalin, John. Eigenlijk zijn we nu onderhand wel op een tijdstip dat je het licht aan moet doen. Ik wil je niet opnaaien, maar... Goedemorgen, welkom bij Radio 538. Dit is het voorprogramma van de 538 ochtendshow. Straks om 6 uur zijn ze er weer, Tim, Rick, Niels en Florentien... met een nieuwe 538 ochtendshow. Maar voor het zover is, pakken wij altijd even het moment samen... om even terug te blikken op momenten uit de show van gisteren. Toen het ging over een boodschappentripje van Niels. Hè, het zijn allemaal wereldsterren natuurlijk die vier in de ochtend... maar ze doen hun eigen boodschappen nog steeds. Ze zijn heel normaal gebleven. Maar Niels ging naar de drogist en daar kwam hij een heel raar item tegen... waarvan hij in eerste instantie ook niet echt wist waar het nou voor was. Axe Lower Body Spray. Nou, dat bracht hij ter sprake in het programma en dat nam een hele rare wending. Luister mee. Ik was gisteren even een rondje boodschappen doen. Was het geld van salaris gestort. Ik had een lening van de bank gekregen. Ah, gaat-ie maar. Nou ja, ik moest even naar de drogist en dat is altijd een vrij duur. Maar ik koop wat een rondje tandpasta, deootje, shampoo. Maar dan moet je wachten tot ze in aanbieding zijn. Ja, was aanbieding. Dat was altijd dus, wat in aanbieding. Dat was helemaal goed. Maar daar zag ik ook de... En ja, misschien ben ik een beetje loop ik achter de feiten aan. Maar ik zag ook de Axe Lower Body Spray. Oh, de Axe Lower Body Spray. En toen dacht ik, dat je hebt natuurlijk het hoekje deo's en weet ik veel. Ja, ja. En toen dacht ik, wat is de Axe Lower Body Spray? Nou, en ik denk dat het voor het onderlichaam... Lijkt me wel zeker. Nou ja, dat is natuurlijk van je navel tot aan je tenen. Dat je denkt, van is het dan een zeepje? Is het maar het is een soort deo'tje voor onder de... Onder de ballen. Ja, en toen dacht ik, wie koopt dit? Ja, ik zie hier, we hebben snel de pagina erbij. Hier staat namelijk, ruik onweerstaanbaar, zelfs daar beneden. Ja. De Axe Fine Fragrance Collection Lower Body Spray is speciaal ontwikkeld voor het onderlichaam, zodat je overal fris ruikt. Maar is er dan een moment dat je, en bel vooral even als je hem thuis in de badkamer hebt staan. Ik ben daar namelijk echt heel benieuwd naar. 0909-3000-538. Maar je zweet daar toch heel veel, dus daar is het niet. Dan doe je dus de piel omhoog en dan pak je je spreetje en dan spray je je zak in. Ja. Voor de, maar is dit alleen voor mannen of ook voor vrouwen? Nou, het lijkt me niet prettig om voor de vrouw dit op de... Nou ja, ik heb geen idee. Op de lipjes te doen. Ik vind het voor de man ook al vind ik het wel een dingetje om daar... om de deodorant te spuiten. Ik dacht namelijk, ik spuit er geen deodorant op. Nee. No way. Nou, het staat hier. Het is een mix tussen parfum en deo voor 72 uur maar liefst. Zo. Hallo. Luistert u even mee. 72 uur frisheid voor het onderlichaam. Och. Maar heb je het gekocht? Nee. Ik dacht toch van, ik vind het toch een beetje raar. Ja, maar ik had toch voor... Wat riekt jij? Ik wil het wel, hè? Riek jij daar? Uiteindelijk aan het einde van de dag riekt iedereen. Ja, dat is ook zo. De een wat meer dan de ander. Ja, het zweet zeker. We gaan natuurlijk de warme periode in. En, ja. Dan, of als je gesport hebt, of weet ik veel. Nou, dan heb jij het niet nodig. Ik denk, het is toch raar. Sta je in de badkamer, dan sta je daar je zak een beetje in te sprayen. Ja, ik had hier nog nooit van gehoord. Nee, van de Nee. Ik zou je het aantrekkelijk vinden, Flo, als jij denkt... Oh. Nou, niet voor mijn eigen man, nee, want die ruikt gewoon lekker van zichzelf. Dus ik zou het hem niet aanraden. Maar ik kan me voorstellen, als je als man weet van andere vrouwen... dat je daar niet lekker ruikt, dat dit een hele goede oplossing is. Of is het dan iets dat je denkt, vlak voordat ik uitga... dan spreek ik nog even... Ja. Maar je gaat, je gaat toch maskeren hiermee? Je gaat het probleem toch niet oplossen? Ja, dat is het. Maar ja, dat doe je met een geurtje sowieso natuurlijk. Nou, maar een deodorant is volgens mij ook... dat houdt ook een beetje het transpireren tegen. Ja. Ja, maar ik kan me niet voorstellen dat als je dit op de... Hè, op de edele delen. Dat het dan opeens... Nou, het is wel een zweetplek, dus in die zin zou het misschien kunnen helpen. Ja. Als de anus als je niet lekker ruikt. In principe is dat ook de lower body. Als jij merkt aan jouw partner dat hij daar niet graag komt... Ja, dan is het misschien een probleem waar, toch? Maar als je dat toch een beetje gewoon... een beetje met de douche, een beetje... Een beetje bijhouden. Ja, een beetje de boel af en toe even... Een beetje fris houden. Wat een vies verhaal trouwens dit voor iedereen. Die zit zeker, maar ik was vooral benieuwd van... Zijn er mensen die het gebruiken? Ja, wie gaat dit kopen? Laat even weten, 0909-3058. Heb jij het wel eens gebruikt? Nou, en is het aan te raden? Ja, misschien is het helemaal niks, hè, dat kan ook. Maar 0909-3058, even een klein onderzoekje onder onze luisteraars. Of er iemand is die... het mag eventueel anoniem... Ja. En het mag ook zijn als jouw partner het gebruikt, bijvoorbeeld. Ja, of als jouw en, partner het kan gebruiken. 0909-3050 voor de Axe Lower Body Spray. We zijn erg benieuwd of het überhaupt nog werkt ook. Het is een beetje baldeo eigenlijk. Maar bestaat dit al lang? Ik had het nog nooit gezien. Nee. Dat was wat ik zei. Ik liep nu ik liep in de drogist. Ja. En daar met tussen de tandpasta en de deo's, daar stond het. Ja. Nou, we gaan het eens even checken. We hebben volgens mij iemand aan de telefoon. Dat is Dominique. Dominique, goedemorgen. Goedemorgen, mannen. Goedemorgen. Gebruik jij de lower body spray? Ik dacht, nee, niet de lower body spray. Ik doe het gewoon met Dove. Dat doe ik al jaren. Echt waar, ja? Ja, zeker. Eerst de oksels en dan Flipper. Nee, joh. Flipper? Maar die krijgt even een sprayetje, krijgt hij vlak voordat de onderbroek eroverheen gaat. Ja, ik doe het altijd. Goed. Maar dat, daar zit toch alcohol in en dat... Ja, je moet ook op de klootzak, hè? Niet, Nee. Je moet wel even goed opletten waar je het waar terecht komt. Je moet goed uitkijken waar je het doet. Maar krijg jij er ook opmerkingen over? Van, oh, wat ruik je lekker fris daar? Nou, eigenlijk niet. Maar werkt het? Heb jij het gevoel dat het iets doet? Ja. Ik weet het niet. Ik vind het een fris gevoel. Ja, met daar name gaat dat. Het uiteindelijk om natuurlijk. Als je zelf denkt van joh, de hele dag door en prettig, ja. Ja. Maar jij zegt de Dove, die kan je ervoor gewoon voor gebruiken. Gewoon de deodorant. Ik doe het al jaren, eerst hebben we okseltjes, flipper omhoog, even een klein spuitje. Ja, ja, het is goed om te weten dat er in ieder geval dus iemand is die hier nou, min of meer zijn eigen lower body spray heeft bedacht. Dankjewel eventjes dat je belde. Ja. Wij hebben Wendy ook aan de telefoon. Wendy, goedemorgen. Hey Wendy. Goedemorgen. Heb jij ervaring met de lower body spray? Ja, denk ik. Ik werk in een drogisterij en wij verkopen die deo sinds kort. Ja. Ja. Ja. Gaat het hard? Nee, helemaal niet. Maar het is niet voor je geslachtsdeel, het is voor je benen. Oh, hè? Maar waarom zouden je benen deo'en? Ja, nou, goede vraag, want ik snap er ook niks van. En wij vonden het ook heel raar dat het verkocht werd. Ja. Dus, het is echt voor je onderbenen dat die dan ook lekker ruiken. Ja, maar... Schat, wat ruiken je onderbenen lekker vandaag. Maar ik ga even, Wendy, er staat hier, hè. Ik zit even op de website van een willekeurige drogiste te kijken. Nou, die staat namelijk... Daar staat namelijk... De lower body spray geeft je extra aandacht aan een plek die vaak wordt vergeten. Dat vind ik niet. Dat zijn niet de benen. Dat zijn niet de benen. Dat zijn niet de benen. Nee, ik weet niet. Nee, dat zou je zeggen van niet, hè? Nee, ja. Wij hebben het ook opgezocht. En, want er staat hier ook nog, lieve Wendy, luister even. Ja. Of je nou een lange dag voor de boeg hebt, of je je voorbereidt op een spannend moment. Ah, dat zijn niet de benen. Nee, ja, misschien als de beentjes wijd gaan. Ook voor de wijde benen. Ja, dat nou ja, weet je, bij een spannend moment zit je natuurlijk ook bij iemands benen. Dat is waar. Dus maar jij werkt in drogisterij, jullie moeten dat verkopen. Ik kan me zo maar voorstellen dat er op een gegeven moment toch ook van Axe in dit geval, dat er zo'n vertegenwoordiger die komt langs en die vertelt van nou, als er vragen komen over dit product, dan moet je dit of dat moet je erbij vertellen. Nee joh, wij krijgen dat gewoon in de winkel en dat mogen wij verkopen. Ja. Maar je wordt... En er wordt niks bij verteld. Het wordt gewoon, er wordt op een treetje gezet van joh, ik kom het even aanpassen, want jullie verkopen dit. Maar er wordt helemaal niks bij gezegd. Het is voor jullie ook af en toe een raadsel wat je verkoopt. Ja. Oh, dat... Dus dan moeten wij het ook zelf uitzoeken. Ja, ik denk wel. Maar jij zegt het is geen hardloper nog. Nee joh. Oh. Want jullie verkopen ook waarschijnlijk condooms. Ja, we hopen. Ja. Maar het is natuurlijk altijd voor mannen, maar ook voor vrouwen, toch altijd een beetje het soort. Ja, het is toch een beetje gêne om condooms te kopen. Is dat nog steeds? Nee, toch? Nee, nou weet je, wij hebben daar geen moeite mee. Wij beantwoorden alle vragen. Het is, voor ons is het geen gêne of schaamte of wat dan ook. Nee. Nee, daar hoef je echt niet druk om te maken. Kom gewoon die condooms halen of de morning after pill of wat dan ook. Maakt me niet uit. Ja, maar heb jij dan ook als je iemand condooms afrekent dat je dan zegt veel plezier ermee? Ja, dat wel. Fijn weekend. En een fijne avond, hè, maar dat gaat nog goed komen, denk ik. Nou, weer een hoop geleerd. Bij de 538 op de show. Straks om 6 uur een nieuwe aflevering met Tim, Rick, Niels en Florentien. Message in a Bottle op 538. 538, Martijn Lagrau. Zometeen meer highlights uit de ochtendshow van gisteren. Maar eerst nu Phil Collins. Radio 538. Don't know about me is you. Het is 538, het voorprogramma van de 538 ochtendshow. Daar luister je naar. Mijn naam is Martijn, ik wens jou een hartstikke goede morgen. En nu alvast het allerbeste voor vandaag. Maar dat zal wel lukken, want je start je dag op de ene rechte juiste wijze. Zometeen met Tim, Rick, Niels en Florentien vanaf 6 uur hier op Radio 538. Waarschijnlijk zal het vanochtend ook alweer een paar keer over de 538 ochtendrun gaan. Die komt namens Inhamers met rassenschreden dichterbij. Maar gisteren ging het ook over de 538 ochtendrun. Het evenement op 14 maart in het Olympisch Stadion in Amsterdam, waar we met heel veel mensen zoveel mogelijk geld gaan inzamelen voor het Prinses Maxima Centrum. En het is mooi om te zien dat heel veel mensen ook hun eigen initiatieven ontplooien om aan zoveel mogelijk pecunia te komen, zodat we dat allemaal kunnen overmaken naar het Prinses Maxima Centrum, zodat zij daar weer hele mooie dingen mee kunnen doen. En voor mooie initiatieven is er altijd ruimte in de 538 ochtendshow. Zo hoorde je gisteren Chantal, die een actie is gestart om armbandjes te maken. En dat gaat eigenlijk hartstikke goed. Luister mee. De 538 ochtendrun. 14 maart, en dat is echt al bijna, zit hij eraan te komen. Editie 3 van de 538 ochtendrun in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Allemaal om geld in te zamelen voor het Prinses Maxima Centrum. Gisteren mochten we bekendmaken dat Samuel Welte komt optreden. Ja, Jan Smit, waar we super blij mee zijn. We gaan zometeen weer een nieuwe BN'er toevoegen aan onze line-up. Mensen die komen rennen daar, of in ieder geval de boel komen aanmoedigen. Wie dat is, hoor je straks. Maar eerst gaan we even naar Chantal Fokker. Chantal is een geweldige actie gestart om heel veel geld in te zamelen voor dat Prinses Maxima Centrum. Ze is er ook bij tijdens de 35 ochtendrun. Chantal, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij zit niet alleen. Gezelligheid. Nee, ik zit zeker niet alleen. Nee. Goedemorgen, heren. Goedemorgen. Wie hebben we allemaal daar om jou heen, Chantal? Nou, wie hebben we hier allemaal? Ik heb hiernaast zitten Anita, Sabrina, Deborah en Ilona. Kijk, die zijn er allemaal bij. Dat zijn vriendinnen van jou. En die hebben iets te maken met hetgeen jullie hebben bedacht. Ja, dat klopt inderdaad. Want wat hebben jullie met elkaar bekokstoofd om geld in te gaan zamelen? Nou, het is eigenlijk heel grappig begonnen. We zitten nog wel eens wat op internet een beetje dingen te bekijken. En toen hadden we iets leuks gezien, leuke enkelbandjes. Ja. En toen dachten we, die dingen zijn zo duur, dat kunnen we zelf ook wel maken. Ja. Dus we wilden een leuk knutselavondje inplannen. En spulletjes besteld, je kent het allemaal wel. Maar in plaats van dat er 20 bedeltjes binnenkwamen, kwamen er 200 binnen. Oh. Dus toen dachten we van, wat moeten we daar nou mee? Ja. Weet je wat we doen? We gaan die dingetjes verkopen. Maar dan wel voor een goed doel. Nou ja, we zijn allemaal moeders. Dus het was de link naar het Prinses Maxima Centrum al snel gemaakt. Dus we hebben allemaal wel mensen in onze omgeving die nare ziekte hebben gehad. En kinderen gaan je aan het hart. Dus ze hadden zoiets van, dan gaan we lekker knutselen. Die armbandjes verkopen. En de opbrengst gaan we dan voor het Prinses Maxima Centrum doen. Wat onwijs goed zeg. Ja, en dat begon eigenlijk heel klein. Maar dat is uitgelopen tot inmiddels iets heel groots. Hoeveel van de bandjes zijn er al verkocht? Ja, hoeveel bandjes hebben we verkocht? Ja, ik denk een stuk of 1000 wel. Serieus? Ja. Wow. €5,38 per bandje. We hebben bij de voetbalclub gestaan. Op kerstavond, weet je wel, kerstmarktjes gestaan. Ja, het is echt heel leuk. Maar dan is toch even de onbeleefde, maar hebberige vraag. Hoeveel geld is er inmiddels al bij elkaar verdiend door jullie voor het Prinses Maxima Centrum? Nou, we zitten bijna nu op de... Bijna op de 10. Zo! 10.000 euro! Waanzinnig. Ja, bijna. Dus het is wel onze missie om 10.538 euro op te halen natuurlijk. Hè. Een symbolisch mooi bedrag. Dus we moeten even de laatste loodjes door. Inmiddels wordt iedereen ook wel een beetje gek van ons met de verkoop van de armbandjes. We doen nu sponsoring op de shirts. Want we gaan natuurlijk meelopen met de 538-run. Ja, goed zeg. Ja, dus fantastisch. Heel fantastisch dat jullie Maar waar kunnen we die laatste bandjes bestellen? Want gaan jullie natuurlijk even aan die 10.538 euro helpen. Absoluut. Ja, die bandjes kunnen jullie bestellen via onze Instagram-pagina. Dat is High5 voor Maxima. Ja. Omdat we natuurlijk met 5 dames zijn, dat is onze Instagram-pagina. En daar zat ook een link om, om een donatie te doen. Dus ja, bij deze de vraag aan alle luisteraars. Van joh, help ons even over die eindstreep heen. Laatste loodjes. Zoveel mogelijk geld ophalen voor dit onwijs mooie doel. Nou, hebben wij er zelf niet mee te maken. Maar het is natuurlijk verschrikkelijk als je als ouder... dat moet meemaken met je kind. Ja, precies. Nou, het is geweldig dat jullie dit doen en je zo hard inspannen en inzetten voor het Prinses Máxima Centrum. Dus nog één keer het adres via Instagram. High Five Máxima. Daar kun je de bandjes bestellen. Maak ze even los, die dames. Zorg ervoor dat ze allemaal worden uitverkocht en dat er een prachtig bedrag op die cheque komt te staan. Dames, we zien jullie binnenkort 14 maart in het Olympisch Stadion. Daar zijn jullie erbij. Allemaal aan de start. Jullie zien ons wel voorbij rennen, denk ik. Ja, we gaan we lopen als een stel mooie hinders voorbij. Ja. We gaan jullie in de gaten. Dat laten we in het midden. High Five Máxima en 5 uitgeschreven op zijn Engels. Dat is wel even belangrijk. Chantal, leuk dat je ons eventjes te woord wilde staan. En onwijs veel succes nog even met het restant verkopen van de bandjes. Ja, helemaal goed. En bedankt dat we even een uitzending mochten komen. Hartstikke goed, ga zo door. Hey, en dat was niet het enige nieuws rondom de ochtendrun. Gisteren werd ook bekend welke artiest we kunnen toevoegen aan de line-up van het evenement op de 14e van maart. Wie het is, wie er komt spelen, hoor je zometeen na muziek van Bruno Mars. Locked Out of Heaven. lig in mijn bed. Weer een bericht van mijn ex. En ik weet niet of ik haar moet laten gaan. Ondanks alle pijn die ze mij heeft aangedaan. Je bent toch niet gek? Leg die mobiel nou eens mee. Je geeft haar toch serieus geen tweede kans. Als ze elke avond weer met een ander danst. Joris, alsjeblieft, geef me nou advies. Ik snap het even niet. Ben ik te naïef of ben ik nog een beetje verliefd? Ik word manisch depressief, oh man. Ik krijg hoofdpijn van die giet. Oh. Niet aan haar. Denk jij nou echt dat ze nu nog wakker ligt? Zij kust al een ander, jij bent sowieso geschiedenis. Is het ergens niet misschien mijn fout? Wil toch liever dat ze met mij trouwt? Is hem na al die jaren niet toch te wagen? Zit vol met vragen, kijk mij nou. Ben constant aan het zoeken naar balans. Maar dit gevoel voor haar loopt echt volledig uit de hand. Vreemding alsjeblieft, neem nou dit advies. Snap je het dan niet? Jij bent te naïef en ook nog steeds een beetje verliefd. Ik word man is depressief, oh man. Ik krijg hoofdpijn van die giet. Oh. Met niet nodig op Radio 538. Dat geldt niet voor de 538 ochtendrun, want daar hebben we in zekere zin iedereen nodig. Iedereen die aan de ene kant zijn benen of haar benen onder zijn of haar lijf uit wil rennen. Die 5,38 kilometer of meer natuurlijk in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Maar ook op de achtergrond worden er hele mooie dingen bedacht en uitgevoerd. Je hoorde net Chantal met haar armbandjes die ze maakt en verkoopt. En op die manier op een heel mooi bedrag hoopt uit te komen voor het Prinses Maxima Centrum. En er zijn ook artiesten die gedurende de dag komen optreden om jou dat laatste setje te geven over de finish. De line-up wordt steeds groter en steeds imposanter. Eerder konden we al Samuel Welt onder andere toevoegen aan die line-up. En ook gisterochtend werd een nieuwe naam bekend van een grote artiest die komt optreden tijdens de 538 ochtendrun op 14 maart. Luister goed wie dat was. Wij kunnen weer een bekende Nederlander toevoegen aan de line-up van mensen die 14 maart van de partij zijn. Ja, en de ambassadeur. Ambassadeur voor het Prinses Maxima Centrum. En die rol die vertolkt zijn met verven aan de telefoon hebben wij. Maan, Maan, goedemorgen. Goedemorgen, jongens. Hallo, hallo, hallo. En fijn dat we je al eventjes kunnen bellen op dit vroege tijdstip. Vorig jaar en het jaar daarvoor was je ook van de partij tijdens de 538 ochtendrun. Want jij bent een bevlogen ambassadeur als het gaat om het Prinses Maxima Centrum. Ja, dat klopt. Ja, dat gaat me echt heel erg aan het hart. En ik ben regelmatig in het Prinses Maxima Centrum. Of kom daar kinderen tegen met wie ik een hele goede klik heb. En die spreek ik veel daarbuiten. En het is gewoon zo ongelooflijk verdrietig. Maar ook zo krachtig om te zien wat daar allemaal gebeurt. En hoeveel veerkracht die kids hebben. Maar ja, tragische feiten zijn gewoon nog 1 op de 4 kinderen er gewoon aan overlijdt. Dus ook heel veel kinderen die ik daar spreek of met wie ik veel meer contact heb uiteindelijk, die komen te overlijden. En ja, dat Ja, het gaat me echt aan het hart. Ja. Ik zou zo graag willen dat uiteindelijk al die kids kunnen dromen van een toekomst zoals wij dat allemaal ook kunnen. En ik vind het daarom zo mooi om te horen hoeveel mensen zich inzetten en hoeveel mensen komen die ochtendrun. En ik hoorde ook over dat Jeroen komt bij jullie naar de studio. Ja. Die gaat ook rennen bij jullie. Jeroen die heeft iets onmenselijks bedacht. Die gaat 538 kilometer lopen in de week voorafgaand aan de 538 ochtendrun. Hij start daar op maandagochtend mee en hij gaat dat 100 kilometer per dag op een loopband gaat hij dat doen hier. Wat een keel is dat. Dat is echt niet normaal. Niet normaal. Ja, en het mooie is, van heel veel mensen zou ik denken, dat gaat je nooit lukken. En bij Jeroen denk ik, het gaat hem gewoon lukken ook. Absoluut. Maar 100%. Deze man die is gewoon ongeëvenaard. Ja. Maar die heeft ook zo'n drive. Dus ja, weet je, door alles wat hij ook heeft meegemaakt met zijn zoontje. Het is zo prachtig om te zien hoe hij dat omzet in zoiets krachtigs. En zoveel positiviteit. Voor de anderen. Ja, het is echt fantastisch. Ja. Maman, jij bent erbij op 14 maart in het Olympisch Stadion. Dat weten we van je. Je bent altijd zeer bevlogen. Ook als je die dag daar bent, je spreekt met iedereen. Heel veel mensen die kennen jou ook natuurlijk, omdat jij ze in het Maxima Centrum bent tegengekomen. Maar Jeroen die kan jou steunen in de week voorafgaand. Tijdens zijn, nogmaals, onwenselijke opgave. Ik kan die goed gebruiken. Zou je het leuk vinden om een van die dagen, en dan moet je zelf maar even kijken wanneer het uitkomt. Gewoon even 100 kilometer. Dat je even 100 kilometer met hem meeloopt. Nou, als je er een nulletje van afhaalt. Maar dat je een half uurtje naast hem komt staan om hem een beetje te motiveren. Ja, tuurlijk. Dat wil ik doen voor jou. Zou je dat leuk vinden? Dat is fantastisch. Ja, zeker. Dat ga ik doen. Nou, wat fijn. Ja. Dus we kunnen jou ergens in die week hier verwachten, Maan. Ja, laten we doen. Ja, geweldig. Dat is te gek. Dat vinden we leuk. Dat is, we zien je hier graag. Dus zeker ook als het hier om gaat. Dan gaan we even kijken wat voor jou een handige tijd is. Maar daar komen we met elkaar wel uit. Ergens in de week voorafgaand aan de run zien we je dus. Dus dat is volgende week. En sowieso in het Olympisch Stadion ben je er ook bij. Ja, hartstikke fijn jongens. Superleuk. Nou, tof dat je er weer, dat je weer van de partij bent. We zien je dan. Ja, dankjewel. Oké. Man. Hoi, hoi. Ook dus tijdens de 538 run. Super gaaf. Nou, daar kan ik niets aan toevoegen. Dus Maan is er ook bij. Wil je nog alles weten over de ochtendrun? Dan kun je terecht op 538.nl/run. En je kunt natuurlijk ook de radio aanzetten of TV 538 op 14 maart. Want we zenden natuurlijk alles uit. Dit is Kensington met Stay. Give me a love, that's what I want. Scream it out loud. Don't let the silence take it away.